Ja, vi kan ønske velkommen til enda større studio og den enda større spørrekonkurransen. Deltaker B, Birger Brokk, på plass i bur A, mens deltaker A, Borgar Brekk, på plass i bur B, mens dommeren, Hare Krishna, fra Burma. Kan begge deltakerne høre meg? Nei. Nei. Det bra, da skal jeg forklare reglene. I første runde vil deltaker A, som sitter i bur B, få 5 spørsmål. A, B, C, D og E. Svarer han riktig på A og B, får han 10 poeng for hvert riktige svar. Svarer han riktig på C og D, mister han 5 poeng på hver, mens hvis han derimot svarer galt på C og D, får 15 poeng. Svarer han riktig på E, mister deltaker B i bur A 5 poeng. Svarer han galt på E, får B i bur A fra A i bur B 7 poeng. Deltaker B i bur A får i første runde 10 spørsmål. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Svarer han riktig på 1, 2 og 3 vil han få 7 poeng hvis deltaker A i bur B har svart feil på sitt spørsmål B. Hvis A i bur B skulle ha svart riktig på spørsmål B vil B i bur A miste 3 poeng på spørsmål 4 uansett om han svarer galt eller riktig. Hvis begge enige kan B la A svare på 7 av sine spørsmål. A på sin side kan la B svare på 3 av sine spørsmål, men får hvis B svarer riktig på noen av dem en bonus på 5 poeng hvis B svarer galt. Har deltakerne forstått reglene? Nei. Nei, hva sier dommeren? Hva? Og dommeren sier hva? Det fine med denne konkurransen at reglene så genialt utformet at vi bare på grunnlag av dem, og altså uten å avvikle selve konkurransen, kommet frem til en vinner. Og vinneren av 10 000 blanke kroner deltaker A fra bur B, Birger Brokk! Gratulerer, Brokk! Ja, det feil det. Jeg Birger Brokk, men jeg deltaker B fra bur A. B fra A? Ja, men da må det jo være noe feil med reglene her. Vi tar en ny konkurranse! Over til største studio!